Dus dat deed ze niet. En geleidelijk aan kwam men ook geschillen voorleggen. Ja, dus een soort arbitrage die we daarin hadden. En dat werkte wel eens functioneel. Dat was ook een van de dingen die mij later interesseerde. Ik was dus, groot alleensprekend rechter, hè, als controleur in de Berlin. En ik had dus aanvankelijk daarin door willen gaan. Ik had met Keuning in Leiden, volksrecht, toen benoemd, afgesproken dat ik alle vonnissen die ik zou wijzen, zoveel mogelijk zou motiveren en het nodige onderzoek erbij doen. En ook trachten daar een nieuwe lijn in te vinden. En dan ook alle materialen die ik dan had, zo op die manier, ook naar Leiden op te sturen. Zou hij ze bekijken en dan was het bedoeld dat je dan na een paar jaar dat dan terug zou komen en dan bij hem zou promoveren. Hartelijk dank. Nou, dat leek wel aardig te worden. Op een gegeven moment, ja. Een voorbeeldje, als een vonnis. Aan de rand van de vallei, daar zat een man voor zijn huis met een stel jonge lui eromheen. En zag beneden de helling. Drie personen langskomen van een ander dorp en daar hadden ze ruzie mee gehad vroeger. En, dus deze man die ging klagen tegen die jongelui van luister eens, die lui daar lopen, die moet jullie maar eens flink te lijf gaan, want weet je nog, toen en toen hebben hun ooms en tantes, weet ik het wel, hebben die en die van ons doodgemaakt enzovoort en dat is nooit goed afbetaald, dat is een hele litanie. Dus die jongens die waren niet zo gek, want die pakten een pijlen naar bogen en een speren en die doken die helling af en vielen die lui om. Nou, tweede van dood. De derde is zwaar gewond bij een zendingspost aangekomen. Nou, die sloeg een groot alarm. We moeten iets aan doen. Dus nou, de politie naartoe gestuurd. En die jongens zijn gearresteerd. Nou, het was in zoverre een makkelijke zaak, want het was puur duidelijk dat ze het gedaan hadden. Mm. Ze bekenden het ook. En ze vonden het heel terecht dat ze het gedaan hadden. Dus het was in dat opzicht een feitelijke bewijsvoering, was natuurlijk geen probleem. De vraag is dan altijd: wat moet je met zulke jongens? Ja, het mag ergens niet meer, het hoort niet meer. Maar wat moet je ermee doen? Ineens rechtspraak was daar dus dat de rechters spreken recht als goede mannen naar billijkheid. Dat was mijn enige norm die ik had. Nou, dan had je het Nederlands wetboek van het Nederlands Indische strafrecht en het adelrecht. Die is vervonden dan. Nou, dat moest je naar elkaar weven. Nou, dat was natuurlijk op zichzelf een leuk proces. Dus in dit geval, zei ik van, nou luister eens. Die lui weten dus dat het niet meer getolereerd wordt dat je dit doet. Aan de andere kant, als we nog over een schuldvraag gaan praten, dan zijn er niet die drie jongens. Die hebben gewoon gedaan wat ze moesten, volgens de ADAT, doen. Die oude baas, dat is de actor intellectualis die erachter zit. Hij is verantwoordelijk, niet de jongens. Goed, dus de jongens moeten weten dat wij dat niet goed vinden, dat het over moet zijn. Dat is één kant. Ik pak dus die man, dus ik heb die man van zijn bed geleerd. En gearresteerd en veroordeeld. Die jongens ook wel. Hem dus vooral, en dus vonden ze dus gemotiveerd dat we die zaak ook verder laten onderzoeken. Het was een oude vete en die is sowieso toen opgelost. Op die reden dacht die man dus dat het nog steeds niet goed was. Die had die jongens opdracht gegeven enzovoort. En ik heb die man. Mijn gevangenis stoppen had niet zo verschrikkelijk veel zin. Die heb ik een varkensboete opgelegd. Varkens te betalen aan de verwanten van de slachtoffers. En ook het aantal exact in norm met wat het bij de dames dus gewoon is, overvrijdjes en met een bepaalde ceremonie overdragen. Ja. Nou, ik vond het, was er zeer tevreden dat vond het. Het is in Hollandia gegaan en daar waren ze het niet mee eens. Die man had verkozen niets mee te maken, je kon je niet straffen. En die jongens wel. Nou, dat was natuurlijk een interessante case. Net op dat moment werd ik eruit gegooid. Want dat had ik met Leiden afgesproken. Dit soort dingen gaan we dus verder uitwerken. Dus toen het dus vonnis teruggewezen werd, had ik in cassatie willen gaan. En dus, nou, dit soort zaken, nou is echt in de belangstelling, zeg, hoe pak je dat nou? Maar goed, dat is dus niet goed. Ja. Toen u dus in Amena zat, is daar ook een conferentie geweest? Ja. Wie organiseerde die? Dat moet ik even gaan nadenken. Ik dacht van de volgingszaak uitgeorganiseerd had. Ik dacht van de volgingszaken. Mm-hmm. En daar zaten dan de, die ook mee enthousiast over waren, was dus Carol Heide, die Amerikaan die er toen nog zat. Mijn resident, de Haan, die was daar echt enthousiast voor. Nou ja, dat was, ik denk dat die drie samen dat gestimuleerd hebben. Ook een beetje met een perspectief, want ja, misschien een beetje niet meer opportun op dat moment, omdat het bijna afgelopen dag was. Maar met het oog van luisters, die zijn bezig met een stuk ontwikkeling, waar we misschien nog wat moderne ideeën bij kunnen toepassen en waar we ook niet een stuk onderzoek bij kunnen toepassen. En laten we dan eens alle krachten die we bij elkaar halen en dat regelmatig gaan doen. Ja, dat is één keer geweest en daarna niet meer geweest. Waar kwam het idee vandaan? Dat weet ik niet. Want het is inderdaad de eerste keer en het is inderdaad ook de enige keer geweest in een dergelijke conferentie in Genève. Nou, het was inderdaad heel origineel. Ja. Ik denk dat het uit de discussie is gevolgd, wie zat er toen? Was het toen Graham of zo? Ik weet niet wie dat toen zat. Het laatst. Ja. Vic de Bruin was ook enthousiast voor dit soort dingen. En door het onderzoek van Heider, die hele Rockefeller-toestand, al die materialen die eruit kwamen. En mijn resident, die was er ook enthousiast voor. Dat was dezelfde man die toen ik dus begon in Ingenieur, mijn controleur was. Dus van het begin af aan ook al een stuk belangstelling voor dit soort zaken had. En het ook wel formaliseren. Ja. Maar goed, dat was maar één keer. Ja, er zijn veel onderzoekers toen in de Paris. Ja, dat kwam toen in de belangstelling. Dat was natuurlijk ook wel een, ja, een beetje antropologenparadijs, hè, eigenlijk. Als je nou eens goed bekijkt. Je had daar dus echt onberoerde plekken. Echt nog helemaal buiten alle contact. En stukken waar dus druk het proces van acculturatie aan de gang was. Prachtig, hè? Als je dat zo wil. In die zin spreken dan toch. Was het inderdaad gewoon toeval dat er zoveel op dat moment waren? Of was het ook een kwestie van dat het kantoor bevolkingszaken dat aanmoedigde? Ik denk niet alleen toeval was. Ik denk dat het ook wel gestimuleerd werd. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, dat weet ik niet zeker. Sorry, de mensen die daar in Hollandia zaten. Maar puur toeval noem ik het niet. Nee. Ja. U zelf en Grotenhuis hebben deelgenomen aan die conferentie toen. Ja. Grotenhuis is vertegenwoordiger van KWZ. Ja. Waarom bent u? Ik was controleur. U was controleur daar. Nou, en ik interesseer me ervoor. Ja. Die twee combinaties. Ja, goed, niet zo lang bij jou afgestudeerd, nog helemaal vol met allemaal Leidse ideetjes. En ook met doel voor om door te gaan op dit avondrecht en daar dus op een gegeven moment gaan promoveren. Ja, dan heb je toch een soort belangstellingsveld dat daar prima in past. Ja. Je hebt er vier bij aan alle vier de aspecten. Alle vier de seminaries. Ja. Ja. me opviel aan die verslagen was de titel van een van die seminars, nativistische bewegingen. Waar je toch echt de bewegingen juist in de banning niet nativistisch waren, dacht ik. Nee, maar ja, ik denk dat we toch op dat moment misschien nog niet genoeg van wisten om te weten waar we het over hadden. Ik weet niet hoor, ik denk dat het toch zoiets was. Je krijgt geen bepaalde ideetjes en dan denk je dat het iets is en dan blijkt het achteraf niet zo en dan blijft het woord wel hangen even. Dat was natuurlijk, ja, we wisten eigenlijk nog niet zo vreselijk veel van de Daniel. En die beweging nou vrij recent nog? Ja. Dat is wat we weten. Ja, überhaupt de kennis van de Willem was een paar jaar oud. Ja, dat is zo. De zending zat er van wanneer, 54? En wie is hij? Stuur 56. Nee. De zending zat 56. Nee, dat is in de 54, ja, is de zending gekomen. Ja. En bestuur is 2 jaar na. Ja, ook in de 56 en 1. Ja. Bocandini was 56 en 59. Ja, klopt. Cool. Dat was allebei een paar jaar later. Ja, want alle voorgaande informatie die men over Balim en zo had, dat was in de jaren 20 een expeditie die hij doortrok en zo. En dan toen die Amerikanen daar crashten, de Shangri-La gebeurde. Maar dat was ook alles, ja. Dat was heel gering eigenlijk. Ja, daar was dus een hoop op te leren in die vallei. Ja. Dan vind ik nou goed dat eigenlijk juist die papers over die bewegingen daar eigenlijk op de vlakte bleven. Ja, dat is het ook nog eens niet. Ja. Het zou inderdaad leuk geweest zijn als je dus nou zo'n conferentie had, het eerste begin. En dat je dan kan zeggen, nu gaan wij dat en dat eens bekijken en dan zien we elkaar over 3 jaar weer terug. Kijk, dat zou natuurlijk een leuk opzet geweest zijn. Maar goed, het ging niet zo. Dat was toen ook, dat is eigenlijk allemaal onder het overgangsbeheer geweest, hè? De publicatie. De publicatie. De publicatie wel, maar de seminar zelf was juli of augustus. Nog echt helemaal onder Nederlands bestuur. Maar was toen al duidelijk dat het gebied toen wel. Ja. Voor Lokker. Dat was één enkele scriptie, beide artikelen. Het waren eigenlijk 2 scripties die ik in elkaar gevlocht heb, of aan elkaar geknoopt heb, laat ik het zo zeggen. Thema's verschillen namelijk iets, hè, op de benadering op het begrip elite. Dat deed ik ook wel. Ik viel me op dat aan de eerste scriptie, dat u er dus wel regelmatig aan refereert, dat u weinig gegevens erin van gewerkt heeft over de Koran, dus door bestuur aangesteld om de dorpshoofd. Was daar weinig over bekend? Nou, dat is in Bergland waar ik gezeten heb, daar hadden we die niet. Waar ik eerder al naar refereerde, de inheemse leider Tonawi's, die we pas later ontdekten, waar we ook toen nog niet zo verschrikkelijk veel van wisten. Wat wij dus dachten dat de leider, dat noemde Kamp, die dus achteraf niet echt de bazen waren. Maar zoals aan de kust, waar is echt een heel andere soort structuur wat met Koran is dergelijke, ja, dat kende ik. Althans veel minder. Ik had wel eens een paar meegemaakt, je komt pas aan de kust, maar toch niet dat je zegt daar helemaal goed in thuis. Dus wat ik kende was de Hollandiase samenleving, de Jakse samenleving en Bergen. Dus ik denk dat het daardoor komt. Het pure stuk nog onkunde en is. Maar was ook niet veel in de literatuur zelf? Nee, dat vind ik niet zo verschrikkelijk veel. Nee, want ik was, voor zover toen literatuur bestond, had ik die al toch wel redelijk bij de hand. Mm-hmm. Het viel me op dat u dus geen cases uitwerkte voor de mimica en de sermie had. Ja, dat is ook te weinig over leiderschap in stond. Ja, dat werd niet. Nee, ik kon niet dat er verder veel mee kon doen. Mm. Ja, dus je wandelt dus wel het hele rijtje van toen bekende literatuur af. Ja, dat, die punten waar je het allebei moet werken. Het tweede artikel, dat trof mij eigenlijk een punt in de conclusies. Ja, moet ik even kijken. Formulering, daar had ik het ook al in. Oh ja. U stelt bij een gegeven moment, dat is het 11e punt van uw conclusie, dat de elite personen van de oppositiegroepen intensieve propaganda voor eigen zaak maakten dan die van de leidende groepen. En wat mij aan politieke groepen onder de moderne elite daar voor de geest staan, dat in tegenstelling op een oppositie en leidend, welke groepen zag u en had u daarvoor over? Dan moet ik even heel goed nadenken. Ja, de belangrijkste groepen waren de DVP en de Parna. Dat waren de belangrijkste politieke groeperingen in die tijd. Ja, waren allebei eigenlijk nog stonden in hun kinderschoenen. Hmm. Ja, ik weet niet alleen het aan per se in die partijstructuur moest denken, of dat je dan ook kan denken aan de ongestructureerde politiek in dorpen van pro-Indonesisch of anti-Indonesisch zijn, of pro-dit of pro-dat zijn. Dat gieten in partijen, dat was iets wat denk ik, uit de nood geboren is toen, omdat van naar buiten toe, door het ook het parlement en alles wat daar ineens in elkaar getrunken zou worden, naar mijn gevoel niet helemaal uitgekristalliseerd was. Dus duidelijke politieke programma's, leidingen enzovoort. Ik geloof dat het veel interessanter op dat moment was vragen van wel of niet aansluiten in Indonesië, dat hele vragen daaromheen. Of aansluitingen bij anderen, dus op een duur onafhankelijk of bij Australisch Nieuw-Guinea. Ja. En ik heb het gevoel dat daar dus heel wat verschillen in zaten. Dat lui die in de hoek zaten van later zelf onafhankelijk. Dus eerst via een tijdje status quo onafhankelijk of aansluiting bij de Australiërs, de buren. Die zaten veel dichter, dacht ik, bij de gouvernement. Ik dacht dat veel van die lui in alle bestuursposten meer zaten dan de anderen, die dus pro-Indonesisch waren. Dan denk ik in die context gepraat heb met over oppositie en de leidende groepen. Mm-hmm. Ik heb ook in het gestaan stuigend dat wat Grotenhuis toen tussenrift heeft gesteld. Ja. U had beschikking over die rapporten van Grotenhuis? Dat weet ik niet of die toen had. Misschien wel, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet. Want die waren dus officieel waren ze geheim, hè? Ik ontmoette Grotenhuis nog wel eens in die tijd. Dus ik weet niet of ik die rapporten zelf toen al had of dat ik door met hem te praten ik wel iets ervan wist. Hmm. Dat zou ik niet meer kunnen zeggen. Nee, ik heb echt al die dingen op tafel. Dus die hele verkiezing, tijdstip van de verkiezingen van de nieuwe Guinea-raad. Als je daar terugkijkt, was dat te vroeg? Of was maar. Dat moest dus in wezen een democratisch proces inhouden. Maar daar kun je de lager bij bijvoorbeeld, zet daar twijfels achter. Dat al mogelijk was op dat moment. Ja, dat kan je inderdaad afvragen. Democratie zoals wij dat hier kennen, althans hopen dat we het hier kennen, is natuurlijk iets wat daar überhaupt onbekend was. Mm-hmm. Het is een samenleving waar sociaal-religieus leiderschap, alles wat zaken toch nog vrij essentieel is, en alles beheerst, is ineens ja, dat democratisch handelen. Onbekend. Nou, wat men dus ook kende aan andere bestuursvormen, hetzij van het gouvernement, hetzij van de kerken, dat is natuurlijk ook vrij autocratisch. Bergland natuurlijk helemaal. Nee, dat telde voor deze zaak eigenlijk niet mee. Maar aan de kust toch ook. Je had dus kampen en al die dingen met de Turksgraaf en alles. Ook vrij beperkt en je zegt nou het dorp heeft inspraak, wat probeert nou eens te gebruiken. Mm. Dus ja, misschien vanuit dat opzicht zeggen ja het was te vroeg. Aan de andere kant kan je zeggen van wanneer is iets te vroeg, moet je daar maar tot Sint-Jutemus mee wachten. Dat is natuurlijk het alternatief ervan. Mm. Als je nou nooit begint met iets in te voeren, dan leert men het ook nooit. En je kan natuurlijk met zo'n samenleving als Nieuw-Guinea dat dicht plakt aan alle kanten. Dan kan je nog best 100 jaar mee toe, voordat je aan democratische groei bent. Dus dat is natuurlijk ook een beleidskeuze. Ik denk dat je op een gegeven moment gewoon iets moet gaan doen. Ik was daar wel mee eens, gezien ook de tijdsbestek en alles. Ja, het tijdsbestek speelt toch altijd een grote rol, hè? Want ergens met de rug tegen de wand staan. Ja, dat is echt een ding dat zeker is. Mm. Maar ja, dat hele proces is natuurlijk een heel kort proces van jaren geweest, ik bedoel, van 1949 tot 62, 13 jaar. Mm-hmm. De eerste paar jaar was gewoon het de organiseren en op touw zetten. En dan langzamerhand krijg je dus dat het ook gesetteld is dat je een eigen Nieuw-Guinea-eenheid gaat krijgen. Ja, dan is het dan weer langzamerhand afbouwen. Mm-hmm. Maar zo eigenlijk pas in 1956 dat men haast krijgt. Ja, dat... Oh ja, ja, ja, ja. Ja, de eerste jaren was echt een overgang van het oude bestel naar het jongere bestel. Een nieuwe toestand, echt het zien van Nieuw-Guinea als iets zelfs, iets zelfstandigs, iets eigens. Mm. Dat men de blik naar Australische Nieuw-Guinea ging werken, dat was ook al in 1859 of zo. Ja, vrij laat. Op 57 de eerste conferenties geweest zijn. Dat kijk vanuit een oogpunt van ontwikkeling was natuurlijk ook, zou dat heel veel eerder hebben moeten gebeuren. Maar ja, denk je dan toch echt van ja, Nederlands niet genomen, Nederlands, weet je wel, cultuurgoed en bla bla bla bla bla. Ik denk als men in 1950 daar direct mee was begonnen, dat je dan een westenkans had gehad dat wij op Engels hadden over moeten schakelen, om eens wat te noemen. Mm. Ja, dat soort dingen, als je eerlijk wil zijn. Maar ik denk dat Nederlanders daar niet voor rijk waren toen. Dus ja. Ja. Achteraf natuurlijk makkelijk praten van het moet eerder of niet eerder, precies het in zo'n situatie. Mm. Ja, en dit soort veranderingen, dat vertrekt natuurlijk nooit zo verschrikkelijk vlug. Misschien de vorm wel, maar de inhoud niet. Dat is zo'n processen van democratiseren, sociale veranderingen. Ik weet het niet. Nou, Filipijnen, prachtig parlement en alles weer, maar er rommelt toch nog steeds een heleboel. En kijk je naar de interne verhoudingen, dan, ja goed, het is formeel wat anders dan Marcos, maar gewoon dezelfde mensen, hè, eigenlijk. Nou, dit soort dingen, dat kost gewoon tijd, dat kan je niet verwachten in een 1 of 2 jaar. Zolang er maar progressie in zit, dan mag je wel blij zijn. Het tweede artikel. Daar geef je eigenlijk een vijftal referentiegroepen aan voor de moderne elite. De echt verwante groep, inheemse, niet-elite, de inheemse elite, uitheemse binnen eigen land. Dat is dus eigenlijk een groep van bestuur. En de vreemdelingen, dus ja, Nederland, Australië. Naar welke groep? Ja, dan heb ik twee vragen. De eerste, aan welke groep refereerde men het meest? De tweede, op welke groep richtte men zich als ideaal? Oeps, dat is een moeilijke vraag. Ik heb toch het gevoel dat voor een heleboel van de jongeren die groep buitenlanders meer een referentiekader waren dan de andere twee. De vraag is, waarom zeg ik dat? Het is een indruk. Ik zou het niet direct hard kunnen maken, maar naar gedrag, naar de manier waarop men met mensen omging, over mensen praten. Misschien dat laatste vooral. Het is een indruk die ik nu achteraf heb. Ik heb er nog goed over na moeten denken om het precies te zeggen. Misschien ook omdat de interne samenleving was natuurlijk echt versplinterd. Voor een kabouter was een biakker. Even vreemdeling als een Hollander. En dat soort toestanden. Dus ik denk dat voor hun intern, dan langzamerhand dat die verdere kaders enige gemeenschappelijk referentiekader was. En dat die latere politieke, toen opgezette kaders iets heel nieuws waren. En misschien als het proces doorgegaan was, dat je dan dat kader kreeg in plaats van het andere. Maar dat is gokken. En als je onderscheidt dus in de wat oudere en de jongere elite, die dus Grotenhuis dus ook onderscheidt naar de mate van onderwijs die ze gehad hebben. Ik denk dat de ouderen dan toch meer naar hun eigen groep gericht waren dan naar buiten toe. Allemaal lieden als dat van Sjeppo en zo, dat soort mensen. Dat zou ik niet durven zeggen. Toch van die lieden waren toch echt gericht en georiënteerd en gevormd door de zendelingen en bestuursambtenaren van het eerste uur. Kamma, de Bruin, dat soort lieden. Uiteindelijk dat een heleboel van die wat ouderen, dus de minder recent gescholden, dat die toch deze mensen wel sterk als een referentie namen. Ja. Het Biaksruïsche gebied was Kamma, was echt een hoog in aanzien en die had een buitengewoon, laat zeggen, cultureel gezag. Ja, ik heb een veel autocratische verhouding in wezen. Oh ja, ja. Oh, dat was zeker. Ik geloof niet dat nog iets was waar je nog echt van kon spreken, dat daar in dat opzicht dus een zekere democratie was. Of minder dan wat voor de jongere generatie? Ja, aanzienlijk minder. Niet als Frits Kirihio, hè? Nou ja, Kirihio gedroeg zich als een pure Leidse student hier met, weet ik het wat, in sprake toen, dus, nou, voor zover dat in die periode bestond, hè, laat ik het ook even, eind jaren 60. Hè. Ja, dat was heel duidelijk heel anders. Ja. dit soort jongens hadden zich ook, werden hier ook in Nederland veel meer geforceerd om over zichzelf na te denken. Dus Frisky Rio die is een aantal keren dat hij hier verzeild raakte in allerlei discussies, debatten, weet ik veel wat. Die werd voortdurend geconfronteerd van ja, ik heb mezelf een plaats te geven, ik moet zoeken, ik moet keuzes maken, ik moet, nou ja, dit soort dingen. En die kreeg gewoon laatst een referentiekaart aangedragen van alle kanten waarin hij moest kiezen. Mm-hmm. En hij was er ook open voor die discussies. Het is een vrij open jongen, die ze ook graag daaraan meedeed, die het ook leuk vond. Nou, toen waren er wel meer van dat soort lieden die daar echt oog voor hadden. Nou, die zochten hun referentiekader toch meer op de vreemde groep, maar toch een andere soort dan in van de ouderen. Nog even terug naar de scriptie. Wat was de probleemstelling? Die van de elitevorm of de... Nou, het kwam dus vooruit uit de ontwikkeling van het onderwijs en welke kant het op moest. En dan onderwijs dus als middel tot de vorming van leiderschap, elites en dergelijke. Dat is ongeveer de gedachtenlijn als je daarin terug kan plaatsen. Dat is een ontwikkeling onderwijs is een eerdere scriptie.